pieniędzem. Rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW Serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radosćzjazdy.pl/biznes. W Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro Lego City samochody miejskie już za 52,77. A ciastka Milka różne smaki w słodkiej cenie 4,98. W Makro za wszystko zapłacisz kartą. UN Makro. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. W czwartek, 20 listopada, minęła 9. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis informacyjny Justyna Mączka i Radosław Mróz. Przed wyborami PKW prosiła o większe pieniądze, ale nie na system informatyczny, ujawnia w Trójce minister Marek Sawicki. Owszem, występowali o wyższe pieniądze na uposażenie, natomiast nie było wniosku w zakresie dofinansowania na doposażenie techniczne. Lekarze we Wrocławiu nie mogą leczyć chorych na raka. Nie ma igieł, bo czekamy na kolejny przetarg. Niektórzy czekania mają już dość i odchodzą z pracy. Muzyka przeciwko eboli. Artyści nagrali piosenkę. Dochód ze sprzedaży utworu ma pomóc chorym. PKW i Krajowe Biuro Wyborcze nie były przygotowane do wyborów, ocenia w Trójce minister rolnictwa. Marek Sawicki przekonywał, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna była zadbać wcześniej o odpowiednią obsługę informatyczną głosowania. PKW wnioskowała przed głosowaniem o większe środki, ale nie na system informatyczny, ujawnił po rozmowie z premier Ewą Kopacz, szef resortu rolnictwa. Wczoraj miałem okazję pytać o to panią premier Ewę Kopacz, była marszałek, jak było z tym występowaniem. Otóż owszem, występowali o wyższe pieniądze na uposażenia i stąd członkowie komisji dostali wyższe diety. Natomiast nie było wniosku Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie dofinansowania na doposażenie techniczne. A po niedzielnym głosowaniu wciąż brak wyników do sejmików. Znany jest jedynie wynik w Opolskiem. Liczenie głosów trwa teraz już ręcznie. W samej PKW jest pierwsza dymisja. Agnieszka Drążkiewicz. Chaos związany z liczeniem głosów trwa od poniedziałku. Do tej pory PKW podała wyniki bez dwóch gmin na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Cały czas nie ma pełnych danych dotyczących wyników wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. I do tych ostatnich najtrudniej policzyć mandaty. A wszystko przez awarię systemu informatycznego w PKW. Wiadomo już, że był atak hakerski na strony komisji. Teraz trwa ręczne liczenie głosów. Kiedy będą wyniki, tego komisja nie jest w stanie podać. Do dymisji podał się za to sekretarz PKW, sędzia Kazimierz Czaplicki. A ABW i prokuratura, które zostały poinformowane o awarii systemu i ataku hakerskim, badają tę sprawę. Członkowie PKW ostatni raz wypowiadali się publicznie wczoraj z Państwowej Komisji Wyborczej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu odchodzi 5 chirurgów, połowa zespołu jednego z oddziałów placówki. Ale tym razem to nie jest protest przeciwko niskim pensjom czy pomysłom ministra zdrowia. To niezgoda na patologiczny system. W kolejce na zabieg czeka 700 ciężko chorych ludzi, a planowane są zmiany w organizacji pracy, które zdaniem lekarzy jeszcze wydłużą ten czas oczekiwania. Szef oddziału dr Marek Bębenek mówi, że nie ma też podstawowego sprzętu do niektórych zabiegów. Jest wielu pacjentów w tej chwili, którzy wymagają tak zwanej termoablacji przerzutów do wątroby, czyli zniszczenia przerzutów poprzez specjalne techniki. Co się okazało? Nie ma igieł, bo czekamy na kolejny przetarg i tak to się wszystko przeciąga. Żal nam naszych pacjentów po prostu i ta sytuacja trwa zbyt długo, żeby na nią patrzeć i zgadzać się. Lekarze napisali w tej sprawie list do marszałka województwa z prośbą o interwencję. Marszałek, jak się dowiadujemy, sprawę analizuje. Znów problemy Dreamlinera latającego w barwach lotu. Maszyna miała usterkę w Pekinie i jej start opóźnił się o prawie 19 godzin. W tym samym czasie w Warszawie świętowano przewiezienie ponad 500 000 pasażerów Dreamlinerami. Tomasz Sajewicz. Zgodnie z rozkładem Dreamliner lotu z Pekinu do Warszawy miał wystartować we środę o godzinie 8.45 czasu lokalnego. Z danych pekińskiego lotniska wynika, że wzbił się w powietrze dziś, tuż po 4 rano. Lokalne biuro polskiego przewoźnika nie udziela informacji na temat przyczyn tak dużego opóźnienia. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że maszyna nie mogła wystartować z przyczyn technicznych. To nie pierwsze problemy polskiego samolotu na lotnisku w Pekinie. Wcześniej Dreamlinery lotu także odnotowywały opóźnienia ze względu na usterki techniczne. Opóźnienia nigdy nie były jednak tak duże. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To już 5420 ofiar śmiertelnych eboli. Nowy raport z 8 afrykańskich krajów, w tym z Gwinei, Liberii, Sierra Leone, przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. A tymczasem Afrykańczycy mają nowy pomysł na walkę z epidemią. Kilku znanych artystów nagrało specjalną piosenkę Afryko, powstrzymaj ebolę. Dochód z jej sprzedaży ma pomóc chorym. Wśród wokalistów są znani także w Europie Salif Keita czy Mori Kante. Piosenka zaśpiewana jest w kilku afrykańskich językach oraz po francusku i po angielsku. Mówi o tym, że ebola jest prawdziwym problemem, że nie wolno się całować i że trzeba myć ręce. Artyści mają nadzieję, że te kluczowe rady dotrą do wielu ludzi, bez względu na to, czy umieją oni czytać. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba śmiertelnych ofiar wirusa wzrosła do 5420. Od początku epidemii zanotowano ponad 15 tysięcy zakażeń. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 10. Ale mamy jeszcze wiadomości sportowe, Adam Malecki. Grają jak z nut i w Lidze Mistrzów nie mają sobie, jak dotąd, równych. Zarówno PGS Krabeł Chatów, jak i Asseco Resowia Rzeszów wygrały swoje mecze. Mistrz Polski pokonał u siebie 3-0 Prekurę Antwerpia, a wicemistrz kraju gładko, też bez straty seta, na wyjeździe Wolej Lublane. Skra i Asseco są liderem w swoich grupach. Podobnie jak w Eurolidze koszykarki Wisły Kampak Kraków. A to mimo porażki. Krakowianki przegrały zaledwie jednym punktem, 66-67 z USK Praga. Porażka także Energii Toruń 63-76 z Fenerbahce Stambuł. Zacięty mecz oglądali także kibice w koszykarskiej lidze NBA. Tam troił się i dwoił Marcin Gortat. Grał przez 30 minut i zdobył 17 punktów, ale Washington Wizards przegrali 102-105 z Dallas Mavericks. To ich pierwsza porażka w tym sezonie na własnym parkiecie. Drużyna z Teksasu za to wygrała w lidze piąte kolejne spotkanie. W Formule 1 kierowcy przygotowują się do ostatniej rundy w Abu Dhabi. O tytuł mistrza świata walczą dwaj kierowcy Mercedesa, Lewis Hamilton i Nico Rosberg. Na piątek zaplanowano dwa treningi, w sobotę trening i kwalifikacje, a w niedzielę o godzinie 14 wyścig. Pojawiły się też nowe informacje na temat byłego kierowcy Mercedesa, siedmiokrotnego mistrza świata F1 Michaela Schumachera. Przekazał je brytyjskim mediom przyjaciel rodziny. Schumacher, jak się okazuje, jest sparaliżowany na wózku inwalidzkim, nie mówi i nic nie pamięta. Rok temu, jak Państwo pamiętają, Schumacher uległ wypadkowi na nartach, uderzając głową w skałę. Wypadkowi, ale na torze w Japonii, uległ za to inny kierowca F1, Jules Bianchi. Rodzice kierowcy wydali wczoraj oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że Jules został przetransportowany do Francji, oddycha samodzielnie, jednak wciąż nie odzyskał świadomości. Jego czynności życiowe określane są jako stabilne, a stan pozostaje krytyczny. Dzisiaj w kraju pochmurno i deszczowo. Na wschodzie, na Pogórzu oraz w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano na wschodzie miejscami gołoleć. Na termometrach w Suwałkach 0, 1 stopień w Olsztynie i Białymstoku, 2 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 3 w Łodzi, Toruniu, Trójmieście i Krakowie, 4 w Poznaniu, Katowicach i Koszalinie, do 5 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. I jeszcze wiadomość drogowa od naszych słuchaczy SMS-owo. Most Siekierkowski w Warszawie w kierunku Mokotowa jest zablokowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł.

Dołap. Niezbyt wymagający dla pamięci tytuł, przyznają państwo. Gabę. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16 po 9. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Paweł Drozd. Do południa małpa.polskiradio.pl i SMS 71335. Nasza piosenka dnia. Cincina, Julia Marcel. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodość cincina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostać. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest na wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale zabiję się, kiedy jest to zbiersze. Zepsute tu powietrze. Julia Marcel z piosenką Cincina, nasza piosenka dnia. A dzisiaj do południa, co dla państwa przygotowaliśmy? Na pewno będzie gość, to za godzinę. Będzie to człowiek, który ruszył do Australii raptem 2 miesiące temu, by przez burz, wydmy, wśród psów dingo i wśród kangurów pokonać niezwykle trudny szlak 1800 kilometrów. Szlak, który normalnie pokonuje się tylko i wyłącznie dobrze wyposażonym samochodem terenowym z napędem na 4 koła. Rozmowa z Mateuszem Waligurą po godzinie 10, a po 11 o zjawisku bardzo niepokojącym, tak zwanego ciemnego śniegu. Raz, kiedy stacjonowałam w jednym z obozów na Everestie, obudziłam się wcześnie rano. Poszłam na krótki spacer. Spojrzałam w stronę doliny i zobaczyłam warstwę smogu, a tydzień później śnieg już zaczął czernieć. Więcej na ten temat po 11. Teraz Ziggy Marley. Forward to love. us of the truth. No need to waste time, let's just do it, baby. We could get crazy. Jamańskiego ciepła, syna Boba Marleya, Forward to Love, Ziggy Marley. Wczoraj w nocy dla zdrowotności postanowiłem własnoręcznie zmienić koła na zimowe i dzisiaj rano przed wjazdem do pracy okazało się, że jedno z nich jest nieszczelne i trzeba było je wymienić i to było chyba najszybciej zmienione koło w moim wykonaniu w historii. Także jeżeli jakiś zespół formuły pierwszej potrzebowałby wsparcia technicznego, to ja służę pomocą, mam już pewne doświadczenie. 18,5 minuty po godzinie 9. Przed nami kolejna propozycja w ramach naszego plebiscytu filmowego. Kino Wolność. 18,5 minuty zmieniło się w 23,5 minuty. Po dziewiąte, jak ten czas szybko leci. Przedstawiamy 25 polskich filmów na 25-lecie. Państwo wybierają najciekawsze, państwa zdaniem najlepsze, najważniejsze z nich. Dzisiaj w zasadzie propozycja literacka. I o niej Ryszard Dzieźwiński. Wojna polsko-ruska to niezwykła próba przeniesienia na ekran uznawanej za niemożliwą do sfilmowania prozy Doroty Masłowskiej. Podjął się jej Ksawery Żuławski i odniósł wielki sukces. W głównej roli agresywnego dresiarza Silnego wystąpił wielokrotnie doceniany za tę kreację Borys Szyc. Zdaniem reżysera to przede wszystkim opowieść o wyobraźni i jej sile sprawczej. Także ostry w wyrazie portret polskiej współczesności. Nazwisko. Robakowski. I Andrzej, bardzo mi miło. A ty? A ja Dorota. Sama sobie wybrałaś takie imię? Sama. Trochę życzliwi ludzie mi pomogli. Nazwisko panieńskie matki twojej podaj, bo muszę tutaj wpisać. Trudno sobie przypomnieć. W sumie jakąś tam matkę miałem. Ty to mów, a ja będę udawać, że tego nie wiem. Będę to wpisywać do maszyny. Więcej o filmie krytyk filmowy Piotr Czerkawski. Wojna polsko-ruska Ksawerego Żuławskiego to film, który zapamiętałem jako taki, na który pokolenie ludzi dwudziestoparoletnich zasługiwało od dawna, ale nie mogło się go doczekać, czyli jakąś wizję rzeczywistości kierowaną właśnie do takiego odbiorcy. Po zmianach ustrojowych Polska pełna chaosu, w której czujemy się zagubieni, trochę nią przerażeni i jednocześnie rozbawieni. Ksawery Żuławski adaptują mówiąc, trudną do przełożenia prozę Doroty Masłowskiej, osiągnął znakomity efekt w grotesce, czyli terytorium do tej pory rzadko eksplorowane przez polskich filmowców, osiągnął wielki sukces i od premiery nie zarejestrowałem przypadku, żeby ktoś w ogóle próbował się mierzyć z klasą tego filmu i próbował zrobić coś podobnego. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Ryszard Jaźwiński. Wojna polsko-ruska, jedna z 25 propozycji w naszym plebiscycie filmowym. Proszę głosować. Więcej informacji na naszej stronie. Minut po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. A dziś w studiu w Informatorze Ekonomicznym Łukasz Bąk z Gazety Prawnej i Arkadiusz Rzekier. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry Panie Arku, dzień dobry Państwu. Panie Łukaszu, czy Pan też to odczuwa osobiście? Płace rosną. W październiku średnia pensja brutto w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła, uwaga, 3980 zł i 92 grosze, czyli była wyższa niż przed rokiem o 3,8%. No więc ja podwyżki nie odczuwam, bo jej nie miałem. To raz. Dwa, nie jestem. Jestem jednoosobową firmą, a nie taką, w której zatrudniam powyżej 9 osób, więc rozumiem. Też podwyżek nie dawałem. Natomiast to, co pan... Rzeczywiście to badanie dotyczy firm zatrudniających powyżej 9 osób, czyli tak zwanych firm małych, średnich i dużych. Nie są wliczone do tego mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, a w nich pensje są najniższe. W związku z czym jest to pewne zakłamanie. To znaczy średnia wynosi tyle i tyle dla tych średnich, małych, dużych przedsiębiorstw. Ale to jest ale niepełna gdybyśmy, średnia, tak? Ale gdybyśmy tak wliczyli do tego te dużo mniejsze firmy, to jednak będzie ona zdecydowanie niższa, bo jak pokazują badania, w tych najmniejszych średnia pensja to jest około 2000 zł. Oczywiście oficjalna, bo z drugiej strony te małe firmy bardzo często wypłacają pieniądze pod stołem, żeby uniknąć płacenia odpowiednich danin, tak czyli, to nazwijmy. Czyli jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o płace? One w zasadzie rosną, czy nie? Jeżeli uwzględnimy bardzo niską inflację, a nawet momentami deflację w tym roku, to tak, oczywiście rosną i to jest wzrost, który mało tego zaskoczył rynek, ponieważ tak. Spodziewano się trochę niższego. Więc wszystko wskazuje na to, że gospodarkę mamy w na tyle dobrym stanie, że firmy jest stać na to, żeby podnosić pensje. Ciekawe, czy firmy stać będzie na to, by zwiększać produkcję. Dziś Główny Urząd Statystyczny poda kolejną bardzo ważną daną na temat produkcji przemysłowej w październiku. I jak pan sądzi? Znaczy nie ośmielę się tutaj podawać jakichkolwiek szacunków, jeżeli chodzi o wzrost, natomiast myślę, że ona jest stabilna, jeżeli niestabilna, to ciut wyższa. Nie spodziewałbym się tutaj jakiejś wielkiej recesji czy odwrotu z przemysłu. Oczywiście mamy jakieś negatywne symptomy, szczególnie ze wschodu, który odbiera mniej naszych produktów, ale z drugiej strony sytuacja w Europie Zachodniej, która odbiera od nas większą część eksportu, tego przemysłowego właśnie głównie jest całkiem przyzwoita i myślę, że wiele też innych wskaźników gospodarczych, jak choćby te pensje, o których mówiliśmy przed chwilą, wskazuje na to, że utrzyma się na podobnym poziomie albo będzie ta produkcja trochę wyższa. No właśnie, nie lekceważmy tego, że sam nasz rynek jest dość obszerny. Jest po pierwsze obszerny i chłonny. W momencie, kiedy podnosimy pensje, następuje pewien optymizm konsumpcyjny, więc rośnie konsumpcja. Jeżeli rośnie konsumpcja, to firmy muszą nadążyć z jej zaspokajaniem. Żeby nadążyć z jej zaspokajaniem, to muszą więcej produkować. I stąd też rzeczywiście ten wynik może być całkiem optymistyczny. No to jakby w temacie, no, rośnie konsumpcja i w ślad za tym jesteśmy świadkami kredytowego boomu. Rekordowo niskie stopy procentowe i poprawa na rynku pracy zachęcają nas do wyższych wydatków, no i święta za pasem. Tak, te świąteczne kredyty rzeczywiście stanowią całkiem spory kawałek w tym torcie kredytów konsumenckich, jeżeli spojrzymy z góry na cały rok. I tu przy okazji można powiedzieć, żeby bardzo uważać przed świętami, bo po pierwsze firmy oferujące pożyczki czy banki oferujące kredyty nasilają swoje akcje promocyjne w tym okresie, w związku z czym warto porównywać i prowizje, i marże, i wszystkie inne koszty. No właśnie, mówiliśmy o tym też w poniedziałek, żeby nie zwracać uwagi tylko na niskie oprocentowanie kredytu. Tak, oczywiście. To, że mamy niskie stopy procentowe, wcale nie oznacza, że kredyt będzie tani. Jest jeszcze bardzo dużo innych opłat, które wliczone w całość mogą spowodować, że rata kredytu będzie wyższa niż w konkurencyjnym banku, więc trzeba patrzeć zawsze na całość, a nie tylko kusić się na niskie oprocentowanie. To, że ktoś nam daje 4, 5 czy 6%, to absolutnie o niczym jeszcze nie świadczy. Liczy się końcowa rata i tyle, ile na koniec okresu jej spłacania całego kredytu pozostanie nam jaka kwota do spłaty de facto na każdy 1000 pożyczonych złotych. Natomiast tak czy inaczej, rzeczywiście cały ten rynek i popularność kredytów konsumenckich, bo ten rok ma być rekordowy pod tym względem, też może świadczyć o tym, że gospodarka jest w całkiem przyzwoitym stanie. Może nie jest super ekstra i nie możemy tutaj popadać w jakiś hurra optymizm, bo wszystko może się, już pokazały to ostatnie lata, dosłownie zmienić z miesiąca na miesiąc. Niemniej jednak rzeczywiście pokazuje, że w momencie, kiedy banki chętnie udzielają kredytów, a ludzie chętnie je biorą, to znaczy, że mają dobrą perspektywę ich spłacania, wiedzą, że dadzą sobie radę, czyli optymistycznie do tego podchodzą, no i inwestują, jeżeli nie w nieruchomości w przypadku kredytów hipotecznych, to w jakieś mniej, to w ruchomości w przypadku kredytów konsumenckich. I wydamy więcej w tym roku na święta, jak pan sądzi? Wie pan co, ja przede wszystkim nie wierzę żadnym statystykom mówiącym, ile wydajemy na święta. Oczywiście wydajemy zawsze więcej niż w każdy inny dzień świąteczny, weekend, niedzielę, czy nawet święta wielkanocne. No wiąże się to z prezentami, z kosztami przyozdobienia domu, ubrania choinki, kupienia jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co deklarujemy w porównaniu z tym, ile wydajemy, trzeba by przeprowadzić naprawdę bardzo, bardzo szerokie badania, zajrzeć do kieszeni każdej grupie społecznej, nie tylko w dużych i średnich miastach, ale i na wsiach, to wszystko ze sobą porównać. To kilkadziesiąt tysięcy osób, więc ja absolutnie nie wierzę w żadne dane mówiące o tym, że na święta, powiedzmy na rodzinę, wydamy 1200 zł, bo chyba tak dokładnie mówią te nasze badania, ale patrzę na to naprawdę z mocno przymrużonymi oczami. A to może być ciekawe. Po Krajowym Rejestrze Dłużników nadszedł czas na rejestr nierzetelnych kupujących. Powstała właśnie strona, na której sklepy internetowe sprawdzą, pod jakie adresy nie warto dostarczać zamówionych towarów, no bo po prostu wrócą i to jest dodatkowy koszt dla internetowego sklepu. Pomysł skądinąd świetny, szczególnie, że pozwoli zaoszczędzić wiele sklepom. Będzie to działało na tej zasadzie, jeżeli zamówimy towar w jakiejś firmie i zamówimy go nie płacąc za niego z góry, tylko płacąc przy odbiorze, nie odbierzemy tej paczki, ta paczka wróci do sklepu internetowego, no to wiadomo, sklep poniósł koszty związane nie tylko z nadaniem paczki, ale jeszcze z jej odesłaniem. Więc wpisze nas na taką listę. Tak? W związku z czym wszystkie inne firmy mające dostęp do bazy będą wiedzieli, że na mnie, Łukasza Bąka, trzeba uważać, bo nie odbieram przesyłek, które zamówiłem, za nie nie płacę, w związku z czym firmy będą z mojego tytułu ponosiły koszty. Ale istnieje oczywiście, jak w każdym tego typu systemie, sporo zagrożeń, że firma wpisze nas do takiego systemu albo niechcący, albo ktoś pomyli nazwisko, bo przecież tam będą musiały się dokładne dane znajdować. Słyszałem, panie Łukaszu, że wystarczy na przykład nie odebrać parę razy awizo. Awizo, dokładnie. I od razu trafimy na przykład. Prawda? Do takiej firmy, tym bardziej, że awiza, pamiętajmy, dostarcza dzisiaj nie tylko Poczta Polska, tylko też firmy niezależne. To jest jedna rzecz. Druga, na przykład, będzie też możliwość wpisywania tam zwrotów z reklamacji i tego typu rzeczy. Jakaś firma, w której reklamowaliśmy 1, 2, 3 produkty, czy z którą się spieraliśmy, po złości nas wpisze na taką listę i będziemy mieli tak zwanego bana w innych firmach, tak? Na odbieranie. No więc zagrożeń jest mnóstwo. Co jest bardzo interesujące, lista ma dopiero 2 tygodnie, a jest już na nią wpisanych 100 tysięcy osób. Tak. Naprawdę w 2 tygodnie, 14 dni, kiedy my słyszymy o tym i pewnie większość słuchaczy dopiero dzisiaj, a tu po 2 tygodniach już jest 100 tysięcy osób na takich listach. A może być nawet 20 milionów. Podobno może być 20 milionów. To jest naprawdę, jak się weźmie pod uwagę to, ile osób robi zakupy w sklepach internetowych, czyli to jest około 1/3 Polaków, to się za chwilę okaże, że już za parę miesięcy wszystkich będziemy mieli wpisanych na tę listę. Dodajmy może jeszcze, panie Łukaszu, że i ten pomysł bierze się między innymi z tego, że w grudniu zmieniają się radykalnie przepisy, jeśli chodzi o handel elektroniczny. Tak, i tutaj bardzo dobra wiadomość już dla konsumentów, bo będą mogli na przykład zwracać towar, który im się nie podoba, bo mają do tego takie prawo w ciągu najczęściej 7 dni. Chyba, że się będą bali, że trafią na tą listę. Tak, dokładnie, ale będą mogli zwrócić taki towar na koszt sklepu internetowego, czyli już nie będą musieli pokrywać kosztów kuriera, poczty i tak dalej. Ale tak jak pan mówi, teraz może to jest taki straszak w takim razie, ta lista. Tak. Jak odeślesz, to cię wpiszemy i będziesz miał przerąbane, w następnym sklepie nic nie kupisz, bo ci niczego nie wyślą. Kończymy, myślę, w sumie, no, jak to powiedzieć, chyba miłym akcentem dziś, święto młodego wina Beaujolais Nouveau. 450 tysięcy hektolitrów rocznie produkują Francuzi tego młodego trunku. Najwięcej wino jest eksportowane w największej ilości do Japonii. Beaujolais nowe, jak to jak jest takie powiedzenie, wino im starsze, tym lepsze. A to nie w tym wypadku. No, w tym wypadku, proszę mi wierzyć, to doskonale się sprawdza. Czyli jako siła marketingu, tak, siła reklamy. To właśnie, to bardzo cenna uwaga i ma pan absolutnie rację, bo Francuzi wylansowali Beaujolais nowe przy ogromnych nakładach finansowych po to, żeby mieć po prostu zbyt na całym świecie dla najgorszego gatunkowo tak naprawdę. Nie mieli co z tym zrobić. To ogromny, naprawdę ogromny sukces, to nawet trudno to porównać, ale może my byśmy zrobili jakieś na przykład wódka nowe, coś takiego. Tak, dokładnie. To ciekawy pomysł. A wracając do Beaujolais Nouveau, to dodam jeszcze, że cały ten zwyczaj trwa od 1967 bodajże roku. Tylko pamiętajmy, że tak naprawdę zwyczaj trwa, tylko on był ograniczony do niewielkiego obszaru we Francji. Wino się rozlało na cały świat. Wino się rozlało na cały świat i tak naprawdę od kilku lat jest na przykład popularne także u nas w restauracjach i rzeczywiście nawet jest obchodzone w Warszawie, tak jak tutaj siedzimy, jakbyśmy pewnie wyszli, to knajpy dzisiaj oferują spędzenie wieczoru przy lampce kwasu. Dobrze, że pan dodał wieczoru. Łukasz Bąk i Arkadiusz Ekiet, dziękujemy, do usłyszenia, miłego dnia. Dziękujemy serdecznie. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy S4 taniej aż o 1000 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 24 listopada lub do wyczerpania zapasów. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj podobno święto Beaujolais Nouveau. Święto marketingu de facto. Proszę pamiętać, że świętować w towarzystwie przyjaciół i dobrego wina i dobrego jedzenia można niemal codziennie. I to często taniej i z winem dużo wyższej jakości. Did you ever let yourself fall and lose your faith? Hey, take my hand, don't let me wait. Let's take a ride, the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Close your eyes. Day by day you're on the run. There's no time to stop. Hey, take my hand, don't let me wait. Let's take a ride to the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Close your eyes. Let's take a ride to the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Hey, take my hand, don't look back. Do what you please, to give away your pain. Do południa. Nirvana troszkę inaczej od Richarda Cheese'a. Za 11 minut 10. ABC popkultury. I kolejna litera w alfabecie Katarzyny Borowieckiej. What's your name? Would you please call me Cordelia? K jak książka. Dla młodzieży i najlepiej zekranizowana. What is your name, child? And no more nonsense. Anne Shirley. Ania Shirley z Wyspy Księcia Edwarda to dla kilku pokoleń dziewczynek książkowa bohaterka idealna. Oczywiście współcześnie są książkowo-filmowi bohaterowie, którzy tak jak ona po prostu dorastają, przeżywając wszystkie wzloty i upadki lat szczenięcych. Ale są i tacy, przed którymi stoją wyzwania o wiele bardziej skomplikowane. Uratowanie ziemskiej cywilizacji przed najeźdźcą z kosmosu. Walka z niewidocznymi dla zwykłych śmiertelników demonami. Wreszcie walka na śmierć i życie na arenie głodowych igrzysk z nastoletnimi przedstawicielami 12 dystryktów totalitarnego państwa w bliżej nieokreślonej przyszłości. I co ty na to, Aniu Shirley? District 12's very first volunteer. Bring her up. What's your name? Agnes Everdeen. Igrzyska śmierci, pierwsze z czterech filmów na podstawie trylogii Susan Collins, miały premierę w 2012 roku. Kolejna część w Pierścieniu Ognia rok później. Jutro na ekrany wchodzi Kosogłos. No one else can do this but her. Silna i charyzmatyczna pierwszoplanowa bohaterka, wpisana w miłosny trójkąt. Historia walki z aparatem państwa podszyta satyrą na świat mediów. Here they come. From District 12, our favorites, well, or my favorites. Na wampiry, zombie i wilkołaki nie ma już miejsca. Mówi Lidia Rudzińska, kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jeśli chodzi o Igrzyska Śmierci, to nie jest świat, który nas wciąga. To jest bardziej świat, który nas przeraża. I świetnie wpisuje się w dzisiejszy nurt filmowy czy nurt literatury. Taki klimat postapokaliptyczny trochę, klimat, gdzie najważniejsze jest przetrwanie, gdzie wracamy do pewnych pierwotnych układów społecznych. To jest ten świat, który przez wampiry, zombie, wilkołaki się przetoczył, a teraz wchodzi na ten nurt przetrwania w bardzo trudnych warunkach w niegościnnym świecie. Katniss Everdeen, District 12. Thank you. Co jednak sprawia, że po Igrzyska Śmierci i w wersji kinowej, i w wersji książkowej sięgają także nieco starsi widzowie i czytelnicy. Tutaj mamy pod pewną przykrywką tematyki młodzieżowej państwo totalitarne, czyli ten temat utraty wolności, ucisku społeczeństwa, które jest w rozpadzie. A z drugiej strony mamy też temat bardzo współczesny, to znaczy kontrola mediów. Co potrafią zrobić media, jaką funkcję pełnią media w podtrzymywaniu tego państwa totalitarnego i jak wbrew pozorom coś, co mogłoby być symbolem wolności, tutaj jest narzędziem nacisku. This is a pirate transmission from District 13 with a message. The Mockingjay lives. Jeśli dali się Państwo wciągnąć w świat Katniss Everdeen, na kinową puentę trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Trzeci tom powieści Susan Collins, podobnie jak ostatnie tomy Zmierzchu i Harry'ego Pottera, został rozbity na dwa filmy. I never wanted any of this. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister. Na pociechę zostaje nam trzecia część niespodziewanej trylogii o Hobbicie, która na ekrany wejdzie w grudniu. Pewnie i do Śródziemia zawitamy wkrótce w cyklu ABC Popkultury. ABC Popkultury i Katarzyna Borowiecka powrócą za tydzień, o tej samej porze oczywiście. ABC Popkultury i Katarzyna Borowiecka dostępne również na Facebooku każdego dnia. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek, bez ciebie nie mogę nawet w noc zmrużyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kochaj mnie nie tylko dla przyjemności, z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Ja tobie oddaję się w całości i zrobię dla ciebie ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo chcę być częścią ciebie, jak ty jesteś częścią mnie. Chcę tobie poświęcić me życie, tylko z tobą dzielić się. Ja jestem tylko twój i tylko do ciebie należę. Już na zawsze będę kochał.